Minus 14 úplatek. Když se doslali zpátky do sídla, odpočinuli si a vrátili se k běžné práci. Opravdu se jim podařilo Satana přemoci, protože budova OSN nevybuchla. Možná, jak prohlásil Satan, to byla záležitost teoretická, ale jen proto, že byl Chronos upozorněn jejich reakcí a připojil se sám. Kvůli tomu, že žije pospátku, se jeho následující čin odehrál až po jejich rozhovoru, ale, no, tento problém už byl projednán. Niobina dcera a vnučka budou bez překážek pokračovat ve svých životech, předurčená cesta jejich vlákence nezmění. Jaké náhlé štěstí, že se Niobe vrátila jako Lachesis, aby řešila zrovna tuhle záležitost. Nikdo jiný by o těch dvou krásných měsíčcích nevěděl a nemohl by Satanův podvod odvést do neškodného kanálu. Byla to jen náhoda nebo to byl hlubší tah osudu, který přesáhl i záležitosti vtělení. A jestli je to tak, jaký je původ tohoto tahu? Bůh, řekla Atropos. Bylo to tak. Bůh ctil úmluvu tím, že nezasahoval do záležitostí smrtelných, zatímco Satan chronicky podváděl. Satan ji určitě nepodepsal krví. A jestliže Bůh představoval nejvyšší vzor, všechny Satanovy machinace se staly teoretickými. Byl její návrat součást Boží vůle, nebo to opravdu byla jen náhoda? To nikdy nebudeme vědět s jistotou, řekla Clotho. S tím se Niobe musela spokojit. Niobe teď s Chronem spolupracovala víc, než s ním měla dočinění jako Clotho. Pravda, s dřívějším Chronem před drahnou dobou měla milostný vztah, ale v současnosti to bylo něco jiného. Podle způsobu, jakým se Chronos stavěl k této Clotho, se mohla domnívat, že opět přijde něco podobného, ale ne v nejbližší době a ne s touto Clotho. Nejmladší součást osudu vábí mužskou pozornost vždy a všude. Hlavní pracovní vztah však existoval mezi Chronem a Lachesis. Jen on mohl určovat přesnou souslednost složitého přemysťování vláken. Jen jeho personál a personál osudu byl schopen řídit velkou většinu událostí. Konstantní vývoj událostí však vyžadoval pozornost vtělení samých. Při jednom takovém jednání si Chronos všiml jedné věci, na niž Niobe upozornil. Satan má pravidelně možnost uvolnit z pekla pár démonů, poznamenal. Nevím, kdo to řídí a stává se to jen občas, ale vždy, když je uvolněn démon, dojde na světě k nějaké špatnosti. I duchové démonů bývají špatní, souhlasila Niobe. Aha, vy tedy znáte podstatu problému. Pamatuji si, jak jsem musel vrátit běh celého světa, abych vyloučil, pro vás se to ovšem ještě nestalo. Zdá se však, že se taková bolavá událost znovu chystá, ve vašem rámci se už stala. Předpokládám, že je na nás, abychom přesně ověřili, jaká špatnost má proběhnout tentokrát. Nemůžete to určit na základě své minulosti. Je to podivná věc. Nevypadá, že by měla nějaký účinek. Jenže Satan si nikdy nenechá takovou příležitost ujít. Žádné zlo. Zeptala se. To je podezřelé. Jakou neplechu by mohl Satan provést, když si ji neuvědomoval? Něco v omezeném rozsahu, řekl. Něco velmi jemného. Jestli to má být něco omezeného nebo malého na to, aby to ovlivnilo rovnováhu dobra a zla na zemi, tak mu to snad ani nestojí za to, uvažovala Niobe. Jsem si jistá, že by neplýtval démonem na něco okrajového. Vzpomněla si na různé útoky démonů na její vlastní rodinu. Zatím musí něco vězet. Možná něco, co se udalo po začátku mého období, řekl Chronos. V tom případě bych o ničem nemohl vědět. Satan je mistr v přípravě spáčů. To ano. Luna se má stát někdy v budoucnu spásou lidstva, možná za 20 let. Satan je abnormálně prohnaný a trpělivý. Může si dovolit čekat, aby tak vynuloval tvou všímavost. Musí jít o něco, co démon vykoná teď a projeví se to až v budoucnu. Takové věci dělá, souhlasil Chronos. Podle mých zkušeností nikdy tak dlouhodobě, ale už jsem se setkal s podobným krátkodobějším úsilím. Objevily se tam těžkosti, to uznávám. Kdyby nebylo vaší a Clothiny pomoci, myslím tím následovnici, mohl jsem to vzdát. Niobe se poznámku o následovnici Clotho rozhodla ignorovat a doufala, že si toho Clotho nevšimla. Nikdo z nich nechtěl znát čas svého odchodu z úřadu, ať měl být třeba dobrovolný. To musí být ono. Co by mohl provést démon teď, aby se to projevilo až za 20 let? Časovaná bomba. Takovéto akce jsou proslulé svou nespolehlivostí. Spíš by to mohla být změna někde v lidském faktoru, třeba by někdo pak nemusel být dostupný v čase, kdyby měl vystoupit proti Satanovi. Lunu máme zajištěnou dobře, řekla Niobe. Nemyslím si tedy, že by se jí démon mohl nějak dotknout. Je to opravdu jediná rozhodující osoba, o níž vím. Jednou Satan vyslal démona, aby vyrušil náhodnou otravu senátora, kterého se sadila, takže počkejte, počkejte, Chrone. Mluvíte o budoucnosti. Přeji si, abyste to nedělal. Mluvte obecně, jestli vám to nebude vadit. Promiňte. Chtěl jsem jen říci, že Satan může ovlivnit lidi, s nimiž se Luna setká. Tím ji může ovlivnit nepřímo. Jestli má být proveden obrat v politickém smyslu, může výměna okolních lidí znamenat obrat hlavní osoby. Teď tomu rozumím. Říkáte, že se má stát senátorkou. Ano, jestli jste si nevšimla té narážky. Dobrou senátorkou. Takže senát je něco jako aréna pro, je to tak. Řekl bych, že ano. Pak bychom raději měli hlídat změny v postojích senátu. Učila jsem se, jak číst vlákna, takže bych to měla nyní zvládnout obratněji, než jak tomu bylo s nosiči chemické pumy. Poděkovala jsem vám za vaše úsilí v tom případu. Chemická bomba. Něco takového bylo v alternativní skutečnosti OSN. Přesně tak. Kdybych vám poděkovala minulý měsíc, teď byste to nevěděl. Jsem si jist, že jste udělala, co se patří, a já to udělám taky. Dobře. Rozhodně vám děkuji za tamto a za tohle taky. Opustila dům a jako obvykle se rozhodla obejít čas, než se vrátí do svého sídla. Nechtěla samu sebe potkat v přímé minulosti, vždycky to znamenalo nějaké zmatky. Příležitostně to schválně dělala v období dětského Chrona a bývalo to zajímavé, ale teď měla příliš mnoho práce na to, aby dělala podobné věci. Sklouzla po vlákně, aby zavolala Luně a pověděla jí něco o současné situaci. Tu mladou ženu neviděla od té doby, co se stala součástí Lachesis, takže už skutečně byl nejvyšší čas. Objevila se přede dveřmi něčeho, co se proměnilo z domu spíš v elegantní oplocené sídlo hlídané dvěma gryfiny. Když se jí postavili, proklouzla mezi nimi na svém vlákně, aby věděli, s kým mají tu čest. Otevřely se dveře a stála v nich Luna. Má drahá, zvolala Niobe. Co jsi to provedla se svými vlasy, babi? Zvolala Luna. Pojď dál. Po dlouhé době si zase příjemně popovídali a Niobe zjistila, že Luna, když se stěhovala do Ameriky, použila kouzlo, aby jí vlasy stmavly do kaštanově hnědé. Trval na tom můj otec a já opravdu nevím proč. Niobe si vzpomněla, jak byl Satan popletený a předpokládal, že Luna je ta s tmavšími vlasy. Satan ji viděl mnohem později než Niobe. Myslím, že já vím proč, zabručela. Její syn kouzelník skutečně nezahálel. Později políbila svou vnučku na rozloučenou a vyšplhala domů. Musela se zúčastnit velmi vážné záležitosti. Zkontrolovala vřeteno a vyhledala vlákna současných senátorů. Za 20 let tam samozřejmě bude mnoho změn, takže teď nemohlo být nic vidět. Ale zklamalo ji to. Začala u nejmladšího, který by mohl nejspíš zůstat po dalších 20 nebo i více let v kresle a mohl se proto stát terčem Satanova úsilí. Na druhé straně, co je možné použít ke korupci senátora, který na svém místě nesedí kvůli braní úplatků? Vlákna, jedno po druhém, byla normální. Žádné z nich nebylo dotknuto viditelným znamením Satanova vlivu. No, kontrola není nikdy na škodu, řekla nakonec. Asi to byl jen divoký nápad. Proč neskontrolovat ty staré? Navrhla Atropos. Ti budou stejně časem sesazeni. Přesto je zkontroluj. Mám tušení. Niobe přikývla a zkontrolovala vlákna nejstarších senátorů. Zůstala civět. Objevila tam Satanovu smyčku. Vzala další staré vlákno. Zase tam bylo znamení. Tyto muže Satan určitě ovlivnil. Vždyť to nedává smysl. Nesouhlasila Niobe. Jeden z nich má 76 let a chatrné zdraví. Není možné, aby vydržel dalších 20 let. Jedině, že by dostal dávku mládí, připomněla Atropos. Dávka mládí. Najednou to smysl mělo. Věřte staré ženě, ta na to myslí. Starý zkažený muž by za něco takového rád dal svou duši, když si uvědomil, že stejně půjde do pekla. Satan mohl s úspěchem nabídnout tomuto muži dalších 20 let života výměnou za pomoc v rozhodujícím okamžiku. Od té doby, co mohou být tihle muži sesazeni mladšími a zbožnějšími muži, má Satan na takovéto akci zájem. Lunu to mine. Tohle mu nemůže projít. Podívala se i na další vlákna. 4 nejstarší senátoři měli uzel, 5. a 6. ne. Démon ještě podplácení nedokončil. Řekla. Ještě není příliš pozdě, abychom mu to zatrhli. O zapletení se s démonem nic nevím, řekla Clotho. Samuraj mne učí sebeobraně, ale říká, že proti kouzlům to nefunguje. Démon prý nemůže být usmrcen. To víš, že může, řekla Atropos. Zkus na něj prsknout trochu svěcené vody, Niobe souhlasila. A my jsme jako vtělení samozřejmě nezranitelné. Ani démon, ani smrtelník nemůže prolévat naši krev, aniž bychom souhlasili. Naplnili ampuly svěcenou vodou a sklouzli do senátorovy rezidence. Jaký už je zvyk, i senátorovo hnízdo bylo vystláno peřím. Sídlo to bylo věru elegantní, s rozsáhlými zelenými trávníky, vybranými křovinami a venkovními budovami pěkně uspořádanými kolem hlavního domu. Žádná fyzická překážka v přístupu k domu nebránila, ale kolem celého senátorova majetku byla namalována tlustá žlutá čára. Kouzlo, pomyslela si Atropos temně. Když se Niobe procházela po okolí domu, přišla na to, že vtělení nemůže ublížit žádné kouzlo. To byla jedna z největších výhod její předchozí zkušenosti, mohla s klidem pokračovat, protože znala svou moc. Kdyby tady stály 3 úplně nové součásti osudu, Satan by je určitě přesvědčil, že jsou fyzicky i kouzlem zranitelné a získal by tak obrovskou výhodu. Thanatos si všiml, že je takovým způsobem otcem lží zpracováván, až si nakonec uvědomil pravý stav věcí. Niobe si vzpomněla, jak blízko byl Satan tomu, aby ji přemluvil k odchodu z její funkce tehdy poprvé v prázdnotě. Existuje tolik podob, které může lež přijmout, a Satan je používá všechny. Když překročili žlutou čáru, ozvalo se poplašné zařízení, z prostředního domu vzlétlo hejno ptáků a hnalo se přímo k ní. Zdálo se, že v ní viděli vetřelce, protože nezaváhali, zamávali křídly a začali střemhlav klesat. Pomyslela si Clotho a v duchu si dřepla. Niobe však jen vyhodila smyčku vlákna a další, aby ji překřížila v pravém úhlu a vymezila tím prostor kolem svého těla. Ptáci do této vrstvy vnikli a náhle, aniž si toho všimli, zpomalili. Ztratili sílu a nebyli schopni proniknout až k jejímu tělu. Jako tatami. Myslela si Clotho. Během svého vztahu se samurajem pochytila termíny válečného umění. Matrace je měkká, ale přijímá pády a nezraňuje. Přesně tak, zašeptala Niobe. Není nic jemnějšího, ale ani jistějšího než pavučina osudu. Žádný smrtelný tvor ji nemůže obejít nebo zrušit. Pokračovala v chůzi a ptáci za chvíli vzlétli a usadili se na svých hradech na střeše. Hezké sídlo, pomyslela si Atropos. Nevadilo by mi pracovat na takovém místě, nejsi žádná služka. Pomyslela si Clotho rozzlobeně. Jsi svobodná žena. To samozřejmě jsem, děvče, v duchu souhlasila Atropos. Ale v opravdovém světě jsem si musela na živobytí vydělávat a nikdy jsem se za to nestyděla. Niobe se smutně usmála. Nebyla ani svobodná, ani sloužící, ale sdílela jakýmsi způsobem obojí. Na rozdíl od Clotho si vzala muže, kterého jí vybral otec, na rozdíl od Atropos nemusela jít nikdy pracovat pro někoho jiného. Jenže kdyby se na začátku jen trochu víc vzbouřila, mohla jít klidně cestou Clotho a pak by musela nastoupit cestu Atropos. V základu to byl pořád svět mužů, ale stále předeme vlákno života. Poznamenala Clotho, a stále je stříháme. Dodala Atropos. No, jsme ženy, řekla Niobe s úsměvem. Vlastníme druh moci, který nám mužové nemohou odepřít. Když se přiblížila k domu, ozval se křik z blízkého stromu. Z části to připomínalo křik velkého ptáka a z části křik zlé ženy. Dohromady to znělo hrůzostrašně. Pak ze stromu vzlétl obrovský temný tvor a těžkopádně zamával křídly. To je zatracená harpie. Pomyslela si Atropos. Je, zabručela Niobe. Tohle kouzelná vlákna než staví, je to nesmrtelné. Možná bych mohla použít sebeobranu, pomyslela Clotho. To není dobré. Můžeš ji trefit a třeba i odhodit stranou, ale její špína na tobě zůstane pořád. Doopravdy na nemůže ublížit, dokonce ani když nebudeme dělat nic, může nás však neskutečně ušpinit. To ošklivé stvoření se proti ní hřmotně řítilo vzduchem. Obličej a hruď vypadaly jako od staré ženy, tělo připomínalo dravce. Přivřené vrásčité oči hleděly na Niobe. Harpie se na chvíli překvapeně zamyslela a vydala zápach, který pod tlakem vzduchu z jejich křídel klesal dolů. Co tady pohledáváš, Lachesis? Vyzvídala. Zuby měla dlouhé a žluté. Tady se nenachází nikdo, kdo by stál za tvoji pozornost, všetečnice. To je jen moje věc, ty schnilá slepice. Odsekla Niobe. Teď uvolni cestu, nebo tě omotám vláknem. Žádné tvoje vlákno mě neohrozí, pavoučí ksichte. Vyjekla harpie. Uhni stranou, nebo na tebe plivnu. Tohle nebyla žádná planá výhruška. Niobe však mě na paměti, že se k senátorovi musí dostat dřív než pekelný démon. Nemohla si dovolit odklad. Dej mi tělo. Pomyslela si Atropos. Vím, jak mám zvládnout tu věc. Niobe se proměnila. Atropos převzala tělo. Vyrazila z chodníku přes trávník k zahradní boudě. A tak teď je to Atropos. Ječela harpie a pronásledovala ji. Si myslíš, že uděláš co, ty stará černá otrokyně? Jdu uklidit nějaké smetí, řekla Atropos. Vešla do boudy a vzala si z ní bytelné koště. Jdi to zamést jako hloupá námezdní čarodějnice, která si. Křičela harpie, jejíž slepené vlasy zavlály, když se vznesla nad hlavu Atropos. Můžeš se tady cítit jako doma, až na tebe vyprázdním svou nádobu. Bílí občané na nás posílali psy, když jsme chodili uklízet jejich domy, řekla Atropos a máchla metlou. V jejich cvičených rukou se metla pohybovala jako zbraň. Víš, co jsme pak udělali? Byla si pokousaná. Zeptala se harpie harpijím štěkotem, který je tak zvláštní, že nemůže být nikdy s ničím zaměněn. Nechali jsme ty kurvy, ať to odmetou svým vlastním ocasem. Řekla Atropos. Obkroužila metlou velký a přesný oblouk. Štětiny chytily harpii za ocas právě ve chvíli, kdy začala vypouštět svou špínu a srazili ji k zemi. Tvor dopadl na zem drápy nahoru a pronikavě ječel. Neohrožená Atropos se k němu rozběhla se zdviženou metlou. Harpie se převrátila na nohy, nemotorně zamávala křídly a vznesla se do vzduchu. Uprchla, víc už toho nechtěla. Atropos vrátila metlu do boudy. Žena se i pár věcí naučí, když v životě pracuje, zamumlala spokojeně. To určitě ano. Niobe si vzala tělo a překonala zbytek cesty k domu. Když přistoupila ke dveřím, prohořeli a vyskočil z nich sám démon. Vysoký byl kolem 7 stop, tělo měl chlupaté, vzadu mu trčel dlouhý a huňatý ocas, vepředu mužský přívěšek a na hlavě měl rohy. Vrhnul se na Niobe, omotal ji svýma rukama a tlamu otevřel tak široce, že zbývající rysy úplně zanikly. Proti jejímu obličeji vystoupily obrovské špičaté zuby. Nech toho! Vykřikla Niobe. Mě kousnout nemůžeš. Opravdu. Démonovi zuby se dotkly jejího těla a zastavily se. Měla nezranitelné tělo. Démon zavrčel a zmáčkl ji v pokusu rozmačkatý žebra, ale stisk neměl žádný účinek, i proti tomu to byla chráněna. Pak si démon vzpomněl na něco jiného. Zvedl svou nohu z drápy a přejel po přední části jejího těla. Šaty se roztrhly ve dví, ale na těle nezůstal ani škrábanec. Ani poškrábat mě nemůžeš, hlupáku. Jsem odolná proti fyzickému násilí od jakéhokoliv tvora, kterého tvůj spupný pán pošle. Démon znova zvedl svou nohu a roztrhal jí i zbytek šatů. Teď na ní visely už jen rukávy a její přední část zůstala odhalená. Démon ji zcela nepustil, ale uvolnil ji jen natolik, aby se podíval na dolní čas jejího těla. Vychrlil kouř. Teď si uvědomila, k čemu se schyluje. Měl v úmyslu ji znásilnit. Tuhle věc pravděpodobně udělat mohl. Zabezpečená byla jen proti fyzickému zmrzačení, ne proti citovému. Jak věděla ze své dřívější zkušenosti, mohla se účastnit sexuálních radovánek, to nepředstavovalo žádné fyzické násilí. Démon byl silnější než ona. Pro svůj záměr byl schopen ji udržet. Otřásla se, ale ruce měla stále uvězněny po boku. Pokusila se vysmeknout ze sevření, ale démon ji zvedl ze země. Jeho přívěsek se vzpínal, za chvíli dokoná to, co má v úmyslu. Nakonec tedy bude nepředstavitelně ponížena. Možná ho mohu porazit. Pomyslela si Clotho. Jak? Zeptala se Atropos. Je proti našemu útoku také odolný, nemůžeme ho dokonce ani kousnout. Nechte mě to aspoň zkusit. Niobe, zoufalá stejně jako obě zbylé, jí předala tělo. Démon se zarazil a hleděl na tu proměnu, ale nepustil ji. Pak, když zjistil, že se zajatkyně stala mnohem přitažlivější, jen přidal na svém úsilí. Clotho se zoufale prohnula ve snaze své tělo aspoň trochu uvolnit. Pak zvedla pravé koleno a tvrdě udeřila do démonových slabin. Trefila se, ale tvor ani nezasykl. Byl, jak tvrdila Niobe, nezranitelný. Moje kolo. Pomyslela si Atropos. Clotho si s ní vyměnila tělo. Démon se opět zarazil, když si všiml změny, ale ve chvíli zase pokračoval v započaté činnosti. Uvolnil svoje sevření a přitáhl si tělo blíž. Svá dolní klepeta použil na sevření a roztažení jejich nohou. Sakra! Zaklela Atropos. Myslela jsem, že mohu uklouznout pryč po vlákně, ale nemohu vytáhnout žádný pramen, když mám sevřené ruce. Niobe si najednou uvědomila, co je třeba. Jsme všechny hloupé. Pomyslela si. Dej mi zpátky tělo. Atropos jí ho předala. Niobe se dostala k vedení, právě když se démonovo žhavé tělo přilepilo na její. Změnila se do podoby pavouka. Měla najednou 8 nohou a byla mnohem menší. Osud mohl být pavouk takové velikosti, jaké si přál. Vyběhla ze sevření překvapeného démona a sklouzla na zem. Démon se ji snažil zašlápnout. Niobe zůstala na místě a s klidem nechala kopyto dopadnout na své tělo. Když se noha zvedla, zůstala bez poranění. Pavouk byl stejně nezranitelný jako kterákoliv z lidských podob. Vrátila se do své normální podoby. Démon po ní chňapl znova, ale tentokrát už měla ampuly se svěcenou vodou vytaženou. Když jí démonovy ruce obepnuly, přiložila si ampuly ke rtům a olízla kapalinu. Polib mě, démone, zašeptala a nastavila tvář. Démon ucukl hlavou zpátky, když ucítil pach vody, ale ona ho pronásledovala. Teď její ruce obepnuly jeho tělo a zabránila tak jeho útěku stejným způsobem, jako on předtím zabránil jejímu. Přiblížila svá ústa k jeho tlamě a vyplivla vodu. Polibek smrti. Pomyslela si Clotho. Opravdu. Démonova kůže se v místě, kam zasáhla voda, roztáhla. Rty se roztekly a sjeli dolů po bradě, která byla touto rychlou vlnou spláchnuta taky. Kůže na tvářích a jazyku zhnisala a nechala zuby holé jako zuby Thanatovi. Pak vybledly dásně a zuby se začaly tříštit a vypadávat jeden po druhém. Destrukce pokračovala obličejem vzhůru, sežrala nos a pak i oční bulvy. Nakonec se ukázal démonův mozek, který začal kypět na povrch. Sotva se jej dotkla voda, celý zčernal a proměnil se v kouř. To je způsob, jak se má jednat s násilníkem, pomyslela si Atropos. Nakonec se velmi rychle začal rozpadat i celý zbytek těla a měnil se v mlhu, jako když hoří tlustá cigareta. Jediné, co zbylo, byl nepěkný oblak kouře. Jak se však rozplynul kouř, něco se pohnulo. Zůstala démonova pravá noha, její zásah nebyl dostatečně silný. Niobe znovu sáhla po své ampulce. Jak může uškodit jediná noha? Ptala se v duchu Clotho. Jakákoliv část démona může znamenat něco zlého, řekla Niobe rozumně. Kápla si trochu svěcené vody na prsty a sáhla po noze. Ta věc se drápala přes schod a k pohybu požívala svá klepeta. Pokoušela se uniknout. Niobe zatřepala prsty a potřísnila ji. Noha vybuchla v chomáče kouře, když na ni dopadly kapky a spadla přes okraj schodu do trávy. Niobe ji pronásledovala a prskla na ní další vodu, ale zbytek už zmizel. Doufám, že jsem ho dostala celého, zašeptala. Nesmí zůstat víc než prst na noze, pomyslela si Atropos. Démoni nejsou normální lidé, vysvětlovala Niobe temně. Mohou přežít i po kouscích. To nám může ublížil i jeden prst. Pomyslela si Atropos. Jak? Niobe pokrčila rameny. Nevím, ale doufám, že teď je po celé té noze. No tak se podívejme, co je uvnitř, pomyslela si Clotho. Stejně jako Atropos také nebrala démona příliš vážně a Niobe musela přiznat, že je trochu paranoidní, co se týče démonů. Jeden zabil Cedrika, další Blanche, jiný se snažil zlikvidovat Lunu a Orb a teď se jeden pokusil je znásilnit. Měla důvod, ale co mohl doopravdy udělat jeden démonův prst? Niobe se stavila roztrhané šaty zpátky k sobě a jak jen nejlépe uměla, je spojila přesně umístěnými prameny vlákna. Pak pokračovala v cestě do senátorova domu. V hale stál mladý muž, jehož oblečení na něm podivně viselo. Zdálo se, že úplně zapomněl na své okolí. Pozoroval se ve velkém zrcadle na stěně haly. Přišla příliš pozdě, povzdechla si. Senátore, odpověděl, aniž se na ni podíval. Ano, určitě se budu muset vzdát své funkce. Byly by řeči, pomluvy a pravděpodobně také vyšetřování. To si nemohu dovolit. Mohl bych mít problémy s dokazováním své identity. Konec konců, právě jsem ztratil 40 let. Vy nezůstanete ve funkci. To ji překvapilo. Samozřejmě, že ne. Není to vhodné. Budu muset začít nový život. Ale stojí to za to. Dalších 40 let a už vím, jak začnu. Ale nezavázal jste se Satanovi. Nežádal po mně nic. Je to dar bez jakýchkoliv podmínek. A co břímě zla na vaší duši? Přijetí daru svobodně nabídnutého se netýká žádné zlo. Nechtěl za to žádnou politickou laskavost. A já taky žádnou neudělám. Z politiky mizím pryč, to ji ohromilo. Jestliže senátoři nezůstanou v úřadě, jak pak mohou za 20 let plnit jeho politické příkazy? To nedává smysl, aspoň že zničili démona. Nebude už více úplatků darovaným mládím. Natáhla vlákno a sklouzla zpět do očistce. Diskutovali o tom, když se znovu probírali vlákny. Jakmile našli proměnlivý znak, situace se vyjasnila. Senátoři byli podplaceni nepřímo tím, že svobodně dostali to, o čem nejvíc toužili. Za to, že se z toho mohou těšit, musí opustit své funkce. To znamenalo, že proběhnou boje o doplnění míst a Satan tyto boje určitě řídil. Noví senátoři budou určitě mladí a schopní a nedají žádný podpis své věrnosti, do dne, třeba někdy za 20 let, kdy bude Satan potřebovat upřít Luně její místo a konečně zvítězit. Dlouholetý plán, skutečný spáč, ale zdá se, že už je rozmístěn. Ve volbách, které jsou tak blízko, jako by k tomu byly předurčeny, budou 4 změny na volených místech víc než dost. 5 včetně senátora, který byl vyloučen právě teď. Nicméně nová vlákna ještě nebyla na místě, protože se dosud neuskutečnila setkání. Tento proces započne za pár dnů. Ale i když Niobe prohledávala tapisérii, jak mohla, nebyla schopna najít žádný způsob, jak by tomu zabránila. Satan si vytvořil hru a mohl zaútočit proti jakémukoliv protiplánu. 5 starých senátorů už bylo podplaceno, aby odešlo a nemohli být vráceni, mládí už jim patřilo. Nějaký způsob přece musí existovat. Zvolala Niobe. Nemůžeme jen tak předat svět Satanovi, i když to bude až za 20 let. Spojila se rychle s ostatními vtěleními, ale nikdo z nich odpověď neznal. Nakonec se vydala za osobou v centru dění, za svou vnučkou Lunou. Luna to přijala klidně. Vyrostla z ní opravdu krásná žena, přestože si přebarvila vlasy. Můj otec mi říkal, že se něco takového může stát, řekla. Pro tuto příležitost zanechal vzkaz. Můj syn to předpokládal. Ptala se překvapená Niobe. Byl to nejtvořivější kouzelník, připomněla jí Luna. Pravděpodobně nejlepší ze své generace a posledních 30 let života zasvětil tomuto problému. Omlouval se mi, že mě zanedbává, doopravdy mě však nezanedbával. Byli jsme si velmi blízcí, tak, jak si Niobe se svým synem nebyla. Ale to je stará historie. Co je to za vzkaz? Luna vytáhla malý modrý topaz, pěkný, ale nemoc vzácný kámen. Položila ho na malou skříň před bílou obrazovku a rozsvítila speciální světlo. Kámen se rozzářil a vrhl na stínítko vzor z modrých stínů. Na molekulách topasu je kouzelný tlak, vysvětlovala Luna. Potřebuji ho jen soustředit a najít ten pravý úhel. Většina z těch odrazů jsou nesmysly, jen ten správný úhel nám zobrazí poselství. Kouzelník je vložil dovnitř tímto způsobem, takže nikdo nepovolaný nemohl přečíst poselství dřív, než přišel čas. Předčasné prozrazení by upozornilo Satana, chápeš? Otočila kamenem a vzor na obrazovce se změnil. Znovu ho natočila a najednou se na obrazovce objevilo několik řádků písma. A tady to je. Teď pro soustředěné. Namířila na ně světlo a písmo se vyjasnilo. Za chvíli bude čitelné. Pak se něco překutálelo přes stolek a narazilo to na kámen. Kámen ze svého místa vyklouzl a výjev se ztratil. Démonův prst, zvolala Niobe. Vytáhla ampulku se svěcenou vodou a polila ho. Změnil se v oblak kouře. Luna vrátila kámen na své místo. Dobře, že mu ta potvora neublížila, prohodila. Správně ho natočila a znovu soustředila paprsek světla. Na obrazovce se neobjevilo nic, jen blankitně modrá barva. Překvapená Luna ho otočila na druhou stranu, ale ani tak se žádný vzor neobjevil. Je to vymazané. Zvolala překvapeně. Pouhý dotek ďábla zkazil dobré kouzlo. A my jsme si říkali, co zmůže jeden prst. Pomyslela si rozčilená Atropos. Niobe si se svou vnučkou vyměnila rychlý pohled. Teď ztratili tolik potřebné poselství. A nějaký jiný skrytý kámen? Zeptala se Niobe po chvíli. Ne. Pro tenhle případ žádný. Kouzelník nechtěl riskovat. To jsem si mohla myslet, řekla Niobe stěžka. Satan o kamenu musel vědět nebo o něm aspoň něco tušil. Dal pak démonovi další příkaz, aby ho, jestli se ke kamenu dostane, vymazal. Proto k tomu došlo, přitakala Luna. Takže teď o poselství ví jenom kouzelník. A ten je mrtvý. Niobe mladou ženu objala a začaly obě beznadějně plakat. Pak se Niobe napřímila a zvedla bradu. Vždyť já jsem vtělení. Já mohu jít za svým synem přímo do očistce a zeptat se ho. Ano. Vykřikla Luna. Její šedé oči jí zazářily. Můj otec nevěděl, že se znovu staneš osudem. Soustředil se jen na mne. Objali se a brečeli znovu, tentokrát v nové naději. Potom se Niobe sebrala a vyšplhala do očistce, aby našla svého syna. Když však požádala počítač o přesné místo pobytu jeho duše, utrpěla další šok. Duše kouzelníka Kaftana už není v očistci, objevilo se na obrazovce. Tím myslíš, že jeho pokání skončilo? Už odešel do nebe. Ne. Byla objevena chyba v jeho ohodnocení. Jeho dcera si vypůjčila něco z jeho břímě zla. Ona je předurčená pro nebe, ale jeho opravdový poměr sil byl záporný. Proč by Luna takovou věc dělala? To Niobe zajímalo. Viděla však důležitější problém. Záporný. Potom. Váš syn je teď v pekle. Niobe s hrůzou hleděla na obrazovku. Byla si jistá, že ta informace je pravdivá, protože tentokrát podnikla určité kroky, aby vyloučila možnost být Satanem mystifikována. Jediná osoba, která věděla, jak úspěšně zakročit proti Satanovi, se dostala do jeho rukou.